SND. We wszystkiemu pomoże ci beta. We wszystkiemu to SLZ. Służywieckie rymy, służywiecka krew, służywiecki styl, ziomek, to mój rap. We wszystkiemu ty to znasz, a jak? Nie będę w miejscu stać, idę wciąż przed siebie. Niektórzy nie mogą za dużo wiedzieć. Kurwy mną przycisną i się rozbuję. Tego nie rozumiem, takich nie żałuję. O tym rymuję, bo tak się dzieje, że nastolatek już staje się frajerem. Kiedyś tak nie było, znam to z opowieści. Mogę potwierdzić, szacunek był większy, lojalność była prawdziwa, to liczę prawda, ona jest okrutna, wybacz. Będę ogłosić fałszu, nie będę znosić, po prostu mam tego dosyć. Walczę o swoje i nie będę się prosić. Walczę o swoje i nie będę się prosić, tak. Wbrew wszystkiemu, chudy HZD. Wbrew wszystkiemu, pomoże ci beta. Wbrew wszystkiemu, to SLZ. Służywieckie rymy, służywiecka krew. Wbrew wszystkiemu, chudy HZD. Wbrew wszystkiemu, pomoże ci beta. Wbrew wszystkiemu, to SLZ. Służywieckie rymy, służywiecka krew. Wbrew wszystkiemu to złe, ZIP ponad każdą przeszkodę. Na zdrowie z Bogiem, jak człowiek robię co mogę. Żeby w głowie co powiem zostało, by coś się udało. Śmiało mówię co myślę, chuj tam się ktoś to wygwizdzę. Wbrew wszystkiemu, samemu staję naprzeciw problemu. Dzięki czemu w okamgnieniu traci on na znaczeniu. Wbrew przeciwnością, zgodnością, jak chcesz to znoś to. Żeby przejrzeć je z radością, trzeba wygrać ze słabością, tak. Wbrew wszystkiemu, chudy HZD. Wbrew wszystkiemu, pomoże ci beta. Wbrew wszystkiemu, to SLZ. Służywieckie rymy, służywiecka krew. Wbrew wszystkiemu, chudy HZD. Wbrew wszystkiemu, pomoże ci beta. Wbrew wszystkiemu, to SLZ. Służywieckie rymy, służywiecka krew. Jestem tu, razem z wami na Służewcu. W miejscu, gdzie Ożycka, ulice, które znam od dziecka. Nigdy nie zrobię czegoś wbrew samemu sobie. A ty chcesz tańczyć na mym grobie? Wbrew tobie, będę robił swoje na przekór kłopotom. Jestem po to, by być, żyć i śnić o marzeniach. Długa droga do ich spełnienia. Słuchaj słów pokolenia, co wyłania się z podziemia. Przecież to proste, z każdym dniem w siłę rosnę. Myślę, czy dotrwa, ma tu pech, fatum, klątwa. Wbrew temu wszystkiemu i wszystkim istnieje. Dzięki bliskim, dzięki za wyciągnięcie ręki. Nie dla mnie paranoje, lęki. Nie jestem miękki, wbrew pozorom. Dla tych, co myślą, odbiorą. Mówię z pokorą, bo wiem, że słowa czasem bolą. Szacunek dla